Buenos Aires. Ay, yo le va y Mayela. Ay, la la la la la la la. Ay, la la la la la la la. Tira voy, tira vaca, tira jaliña. Oh, rapaz de la hora, teñe morriña, nena, teñe morriña. Tira voy, tira vaca, tira jaliña. Santiago de Galicia, el pelo de Portugal, la ayuda de Mabel Tere, esta batalla real, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. Tira voy, tira vaca, tira jalina, o rapaz de la hora, teñe morriña, nena, teñe morriña. Tira voy, tira vaca, tira jalina. Esta peza de Radio Cors, que Junquera, sérvenos para poder presentar o siguiente convidado, outro grande amigo, historiador. Bueno, él nos presentará a súa proposta para esta nosa entrevista de hoxe. Moi boas tardes. Hoxe temos un convidado especial en Galicia, concretamente ali en Ourense, que nos recibe, sempre nos recibe moi amablemente, porque a súa amizade é ben coñecida de todos os nosos ointes. Queremos saudar a Manolo Carrete. Armando, aí temos ao compañeiro. Pois sí, temos a sorte de ter, pois, como non, a Manuel Carrete, que aparte de ser historiador, é abogado e outras moitas cousas máis. Ademais, penso que leva o, dixéramos, o museo dos galegos ourensáns, non? Na Diputación de Ourense. O museo, eso, o museo de emigración galega. Eu queria lle facer a primeira pregunta. Veña. Vamos disparar. Que podemos atopar no museo da emigración? Escritos, fotografías, cousas así, non? O Museo de Emigración Galega está en proxecto. Isto non é fácil a cousa, porque hai que adaptar o edificio. O edificio é un edificio protexido, que é o Pazo de Vilamarén. Antes había unha colección, que era a colección de Quesada. Buscouse un sitio novo de Parapuñela. Tense que adaptar para o Museo de Emigración, porque tiña unhas deficiencias o edificio. ten unhas obras, xa se levaron a cabo a reforma dun tellado, agora tense que levar a cabo a reforma do outro tellado. Esta semana aínda estuven, non, a semana pasada aínda estuven ali con a arquitecta para que diseñara o mobiliario onde van a ir as pezas que se van ter no museo. O museo está composto de varias salas, varias. En esas varias salas es como un universo de emigración. O universo de emigración significa en todos os campos mayoritarios, non podemos... Logo habrá xente que diga, é que eu non salio no Museo de Emigración, porque houve moita xente que me fai estes comentarios casi. Dice, este é o centro galego, pero eu son galego, non estou no centro. E digo, vale, pero o nombre o leva. O Museo de Emigración, entonces, leva salir todos os títulos de emigración. O que vais a tratar, cuanto máis cousas, mellor. Vais a facerse, vai a haber unha sala, por exemplo, para exposicións temporales, con temática de emigración. Hai outras salas que é de persoeiros de emigración. Dentro dos persoeiros de emigración pode estar donde Xosús Canabal, que era do Banco de Galicia de Montevideo, como a familia Santa Marina, que foron grandes terratenentes en Buenos Aires, ou Neira Vila, su escritor en La Habana, ou a Operación Búfalo en Canadá, ou o reductor de cabezas de los jíbaros Alfonso Graña, que foi o último rei. Hai persoaxes de moitas clases. Logo hai os movimentos migratorios antes, o sea, na Edade Media e en época moderna, antes das grandes movimentos migratorios dos últimos séculos, do século XVIII, do século XIX, no século XX, que van a distintos países ou en España. Eso vais a dedicar en outra sala. Os centros galegos ou asociacións galegas no mundo, hai outra sala. Hai outra sala dedicada á cuestión da fe. A cuestión da fe englobaría a fe como creenza. Hai unha parte dedicada á masonería, ás logias masónicas de todo o mundo, protestantismo, católicos, xudeos. Fixe un artigo para Cornellá, na revista de Cornellá, sobre os xudeos en Castro Caldelas, que foron os médicos de Carlos V cando estuvo en terras de Países Baixos e demais, ou o médico do Papa, e estaba en Roma. Estamos falando do século XV. Do 16, en este caso. Entón, eso non é a mesma emigración que podemos atopar a xente que marchaba de Galicia para Barcelona cando se empeza a SEAT. Entonces eso é na primeira sala, que é a sala dedicada ás partidas. Ali explícase os distintos movimentos migratorios e todo o demais, e faise unha reconstrucción do que sería unha partida, o que teríamos en mente non nos anos 50-60, senón as grandes partidas para América, onde abandonaban o país para non volver máis. Entonces faise unha reconstrucción de eso. Hai unha sala dedicada a persoeiros, como xa dixen, de da emigración, xa sean sindicalistas, sean empresarios, sean xente da ciencia, xente da pintura, xente que sobresaliu dentro dunha colectividade, Pepe Velo como cineasta, o Tacholas como cine, xente que sobresaiu. E logo, en esa sala vai haber dous cuadros do maestro de pintura de Pablo Picasso, que era de Ourense, era Don Tiberio Ávila. Don Tiberio. Que estuvo na República, ben conoce, que de Viana do Bolo ben conoce Xulio. Sí, sí, pero hai dous cuadros que eran da Diputación de Ourense, que é o Golfo de Salermo e o Amadeo de Saboya, que ello regalou a Diputación de Ourense, vas a expoñer porque teñen unhas grandes medidas, máis de 2 metros, un, e o Amadeo de Saboya, que é inmenso. Entonces vais a estar ali expostos. Logo hai unha sala para o tema da educación, do que se dedicou a colectividade galega ao tema da educación. Temos moitísimos colexios na provincia de Ourense, pero en toda Galicia. Máis de 11 colexios pagados pola emigración, por exemplo, solamente no Concello de Viveiro. Entón, de eso hai material. Por exemplo, habrá bolas do mundo que se enviaban, a Atenea Minerva, que se colocou no colexio de Vilamarín, en Vilamarín. No teito se colocou a Atenea como símbolo do laicismo. Logo hai unha sala dedicada ás publicacións de Galicia, da emigración de Galicia, xa non só dos centros galegos, senón periódicos e distintos tipos de prensa que se facían na diáspora. Logo hai unha dedicada ás insignias, esas medallas dos 50 anos que se dan aos socios de fidelidade, ou 100 anos no caso de Montevideo, ou 100 e moitos de Montevideo, pero que hai unhas insignias. É unha sala pequeniña. Logo hai unha sala das maletas, que han de estar o distintas tipologías de equipaxe que marchaban. E logo hai fotografías. Logo tamén hai unha biblioteca e unha sala de investigadores, porque a xente que quere investigar sobre o tema da emigración terá unha adecuación dunhas mesas con os ordenadores para poder facer consulta, porque además tenemos unha base de datos. Hai publicacións de moitísimos países do mundo, de moitísimas comunidades en España, de con moitos concellos, onde hai desde nese biblioteca arquivo habrá documentación de toda a emigración. E logo hai unha reconstrucción dunha biblioteca de América que se fará en un, en outra sala. Eu estamos falando agora de cabeza, de cousas que tal. E logo os particulares que acheguen seus donativos en forma de mira este o billete de meu avó tal, eso intentaránse meter unha vez este montado o museo en cambios temporales de pezas, porque muy non queremos que este sempre o mesmo, queremos que vaya cambiando. Ahora hai unha capela dentro do Pazo de Vilamarín, ali se porán os santos galegos da diáspora, ou pode ser a xente da Gudiña que teñen ali un santo non un beato, o beato beato, a ver, chámolle, bueno, Sebastián de Aparicio, é que eu chamolle Sebastián de Aparicio, pero é o beato Sebastián de Aparicio, que estuvo en Nova Galicia, que é México, en un verano no beato, que este foi, fixou toda a súa fortuna facendo rodas de carros, toda destinou una a crear as primeiras residencias geriátricas que se fixeron en América Latina. Claro. Entón, como non había xente que, o sea, había xente que non tiña fillos, cando chegaba unha certa determinada edade que non podían traballar, morrían de indixencia. Entonces él viu que había ali unha necesidade, dedicou toda a súa fortuna a que esta xente tuvera unha dignidade á hora de ser maiores. Sí, sí. Para acudir, San Francisco Blanco, outro santo, un mártir en Xapón, que tamén é reconocido. Despois hai outra peza que tamén se fará unha réplica dentro do meu proxecto, que sería o Santiago Apóstol Matamouros, que hai na Catedral de Santiago, que tamén hai outro, que pertenecía ao Centro Galego da Habana, que pertenece á Sociedade Naturales de Galicia de La Habana, pero que está en Santiago de Cuba. Ajá. Que é un Santiago Apóstol, que é o irmán deste, entonces se farase unha eso. E tamén posible réplica, si se deixa ou deixan, Casa de Galicia de Montevideo, Casa Antiña da Sorei. Esas son as miñas propostas para encher na capela, máis un documental que serían os santos galegos e o tema das misións de Galicia. En Ourense, en este momento, hai máis de 200 personas que están nas misións en todo o mundo, desde África hasta China. Por exemplo, hai unha persona moi reconocida que fala xaponés en Galicia, que é centenario, que todo o mundo conoce, e cando vos diga o nome, conoceredes, que é el hermano de doña Carmela Díaz de Rábago, a banqueira, a primeira muller banqueira en España, del Banco Pastor, pois pues é seu irmán, misioneiro en Xapón, e fala xaponés. Sí, sí, sí. Claro. Xesuita. Moitísimo traballo, Manuel, moitísimo traballo. Señor, ¿no? Por exemplo, dentro da xerarquía da Iglesia Católica, neste momento temos a segunda persona con importancia despois do Papa, que é Monseñor Carballo. Que é arzobispo en Italia e era o superior dos franciscanos en Roma. Ese tamén ten que estar, eu creo que ten que estar no museo. Ese é o meu proxecto, que neste caso se desplaza a Diputación de Ourense. E tamén estamos en outro proxecto, que é o Museo de Antropoloxía da Ribeira Sacra. A situación ali nun o carón dun castelo, non? Temos ali temos unha planificación entre o Concello, a Diputación e a Xunta de Galicia, que xa se leva dialogando durante bastante tempo, que sería en esta primeira fase trasladar a Fundación Sotelo Blanco a o centro comarcal, antigo centro comarcal de Castro Caldelas, que é unha casa vilega que se vai transformar nun museo etnográfico, un museo antropolóxico en sí, porque se xuntaría a oferta cultural que se vendería na Ribeira Sacra, sería Castelo, máis Centro Comarcal, que sería Fundación Sotelo Blanco, Castelo, que sería Museo de Historia Local, que iría desde os inicios da historia de Castro Caldelas, con referencias a Vicente Risco, as aras romanas que hai en San Pedro, que pertenece á parroquia do Burgo. Ese é un outro San Pedro, non San Pedro de Esgos, senón que pueblo... que é unha parroquia que pertence, o sea, a parroquia é o Burgo, que é onde houve o Burgo de Castro Caldelas, o texto en lingua galega máis antigo de Galicia, e vaise facer unha historia cronolóxica de Galicia co Castro Caldelas. O primer texto en lingua galega, que sería o foro do Burgo de Castro Caldelas, que do Burgo, que non é a zona do Burgo de Caldelas, non é dentro do casco histórico, senón é a parroquia que se chama o Burgo, que aí hai un foro, que é o primeiro en lingua galega de Galicia, hai unha réplica, unha reproducción dentro do castelo xa, coa explicación do mesmo, porque isto pertenece á Casa de Alba, porque a Casa de Alba quédase históricamente que a casa dos Zúñiga e que a casa do Conde de Lemos, porque o Conde de Lemos morre sin descendencia, pasa a los Zúñiga, e dos Zúñiga, que os de Monterrey, pasa a la casa de Alba. A casa de Alba. Entonces, mira, para esa historia de la época feudal, la reconstrucción do tema do castelo, coa revolta irmandiña, o segundo Conde de Lemos, Enrique Osorio, cos escudos de los Osorio, el almirante Feijó y Sotomayor, el mayor almirante que ten Galicia, que tamén é de Castro Caldelas, teñen un escudo heráldico no que ahora é rectoral, os condes de Oleiros, as distintos mosteiros do Concello de Castro Caldelas, San Paio de Abeleda, Camba, que é un mosteiro do século VIII, prerrománico, onde hai unha fiestra dúplice como a que teñen en Viana do Bolo, porque estou vendo a ti, Xulia, recordo-me Viana do Bolo. Ai, perdón, estas cousas da técnica. Moi ben, están chamando, que apago. Sí, como ti queres. Escoita, moitísimo traballo, Manuel. A verdade é que... Sí, estáse facendo, logo habrá outro centro que se está chegando un acordo ca Iglesia, con este caso, co señor obispo de Lugo, o monseñor Lemos Montanet, que vai facer unha cesión ao Concello de Castro Caldelas para facer o Museo de Arte Sacro, que sería a terceira sección dentro deste gran museo. Antropolóxico, porque tería a sección de etnografía dentro de centro comarcal, a función de arte sacro dentro da iglesia, que é unha iglesia que ven da época do románico, transformada en época gótica e volta transformada no barroco, onde se incluiría figuras tan importantes para a historia de España como para a historia de Castro Caldelas, como é Fray José de Jesús María, que foi o primer carmelita descalzo. Hai que falar dos carmelitas descalzos, despois de Santa Teresa de Jesús e San Juan de la Cruz, que él coñecía ben, que era de Castro Caldelas, e o primer historiador que ten o reforma carmelita como tal, que era de Castro Caldelas, era sobrinho a súa vez del conde, del arzobispo de Toledo, que era primado de España, que era inquisidor general de Castilla, e que todo o mundo conocía, e conocedes, que é el entierro del conde de Orgaz. Cuando está en el entierro de Condor Orgaz, quien está vestido de San Agustín, este señor era Gaspar de Quiroga, que también era de la zona de Castro Caldelas y de Quiroga, aunque nació en una tierra de Isabela Católica, porque era una corte itinerante y a gente noble de las tierras galegas iba a corte para poder tener más repercusión dentro de esa. Saldrán los relicarios que trouxeron con la reforma protestante a Castro Caldelas, o secretario de Felipe II, que era Andrés de Prada, que tamén era de Castro Caldelas. Entonces, por exemplo, habrá esas cousas ali, aparte de pezas de grandes escultores galegos, como un retablo que xa está dentro da Iglesia Santa Isabel de Gregorio el Español, que é o que fai o coro barroco que tiña a Catedral de Santiago e o que ten San Martín Pinario, e fai pezas para a Catedral de Santiago, o sea, mellor autor que ese non podemos ter. Hai algunhas que estamos detrás delas, que a ver se o obispo tamén as pode ceder, que son obra del maestro de Sobrado, ou de... Bueno, hai algunha esa da Escola Andaluza que estou tratando de pechar, de algunha de Pedro de Mena. Moitísimo traballo, pero tú non paras, a cabeciña non para, Manuel. Non, neste momento xa non. Bueno, digo que non para porque resulta que coñezo de ti, e sei de ti moitísimas cousas, entre elas, por exemplo, o feito das túas colaboracións escritas en varias revistas de Cataluña, e non de Cataluña, de outros pobos, por exemplo, Castellón ou de outras zonas, non? Sí, me piden artigos para varias revistas, pero para varios libros. Ahora estou acabando un libro para o Concello de Castro Caldelas, que é sobre escudos heráldicos, é sobre persoaxes importantes do Concello de Caldelas, como un obispo que tuveron en Mondoñedo, Trazas de Montea, que son cousas que facían arquitectos para que os canteiros puderan leer, como non sabían leer ni escribir, para que non leer os planos que non lle podían deixar, que eran papel, facían sobre pedra, dibuixos, para que les copiaran isto e fixeran fachadas barrocas. Pois hai unha en Castro Caldelas e tal, están acabando isto, que xa está acabado, pero tuve no que reformar dúas veces por un tema de nobiliario que creceu demais, que era la familia Castro, los primeiros señores de Lemos. Algo, que creceu demais o tema. Algo parecido a eso, ou algo de eso leín na revista de Lleida, non? Sí, xa non me acordo de tantos artigos que fixen, pero eso quedou diminuído porque se encreceu, fixose moito máis, ampliouse moitísimo. Los xudeos de Castro Caldelas, que os mandei un resumo para a revista de Cornellá, pero que creceu bastante. Temos o escudo heráldico dos xudeos que na época de Carlos V, que xa estaban expulsados na época dos reis católicos, eles mantuveron a súa fe xudea dentro dun rei católico, como eran los Santa Cruz. Sí, sí. Despois tamén escribín artigos un para de Museo de Migración, para, estou acabando para Castellón, fixen outro para o ano pasado para Saudade, fixen artigos para un montón de entidades, para Santa Coloma, fixen dous. Parte das túas colaboracións escritas tamén tes colaboracións personais verbais, non? Orales, como por exemplo na celebración de ese aniversario de Santa Coloma, que teño entendido que ademais recibiches felicitacións por ese traballo tan tan, bueno, que axudaches a colaboraches con eles nesa celebración telemática, non? Virtual. Ahora estamos na era virtual, todo virtual, como agora esta conexión. Antiguamente pasamos do teléfono, fai 20 anos que dan teléfono a paso, só non tiñamos cobertura, como decíamos. Sí. Ahora todo faise por Skype ou por outras novas tecnoloxías. Pois sí, me pediron para varias entidades, hai algunhas que me é imposible, porque xa non dá tempo, temos o reloj cambiado, por exemplo, con cousas con Venezuela, estamos con un tema da historia de la Hermandad Gallega de Venezuela, con algunhas persoas importantes dentro de la propia Hermandad, con cousas co presidente del centro del Ferrol en La Habana, con cousas de con la Gallego de Chile, con cousas de Camino Santiago en Chile, con cousas en Canadá, con bueno, con tal, y en Cataluña pedí un Canosa para colaborar con él, nunca me negué a colaborar con Naide, básicamente. Sí, a veces sí, por cuestión de horarios no me coinciden ben. O estuve, por exemplo, con Radio Galega, colaboré en estas tres últimas semanas, todos os fines de semana, con Piñero, con programa de Bamboleo, con programa radiofónico, non co, sí, co físico, por o tema de non poder ir, e además as grabacións empezaban agora. Claro, pero o tema radiofónico, colaboré, este sábado estaré colaborando con él para Falando de Santiago. O sábado ben respasado, creo que foi, falendo de da zona de Ribera Sacra Ourensana, anterior semana falando da Ribera Sacra da zona de Lugo, falando dos Escolapios en Monfort, dos cuadros do Greco, de esas obras de arte que temos en Galicia. E que moitas veces pensamos en viaxar ao estranxeiro e temoslo na casa. Na casa temos moitísima, moitísimo patrimonio. Escoita, e entonces, outra cousa que quería preguntar, se quería, a nivel personal, máis que nada, dixécheme que estabas traballando nun libro para o concello, pero hai traballos que ti tiñas preparados ou tiñas encetado, eu sei, no, que encetado cousas persoais túas que tiñas preparado. Sigues traballando nelas para poder publicalas? Teño se tuve las ganas de publicar todo o que teño preparado, pero é que non teño tempo, básicamente, pero teño moitos, o sea, no primeir libro que fixen eu, que era do Centro Galego de Barcelona, o Centenario, Centenario creo que era. Creo que era ese. De ese libro saliron, por exemplo, xa hai dúas biografías, a de Tiberio Ávila, que tú participaches, un Ourensán de Viana, Xulio, pero logo saliu tamén o de Portela Valladares. Portela, sí. Pero poderían salir en este momento de aí al menos tres ou cuatro máis, con documentación nova. Que tes documentación nova. Claro, pensa que Portela Valladares fixo unha tesis doctoral, antes de que eu sacara o libro de... Rosa María Mera, creo que é o nome, pero eu amplíen un pouco máis en cousas e ainda podría ampliar máis porque non saquen a documentación toda que teño. Falén de tema de... me centré solamente en un libro que era ante el Estatuto, Unificación y Diversificación das Nacionalidades, un libro publicado en Barcelona en a editorial Cosmos, creo lembrar, e era un discurso que fixo Portela no Centro Galego de Barcelona. Podría ampliarlo aunque fixo en Pontevedra con toda a prensa e toda díxome Carlos Xire que lle tiña que chamar los gallego y la madre que los parió, porque eran todos emparentados entre eles, porque era medio irmán de Heraclio Botana, que era alcalde de Vigo, era a súa vez amigo del agrarista Basilio Álvarez. Es que eran todos parentes. Todo familia. El libro de Portela podría se ampliar a un punto número dos, porque en ese solamente falen da masonería en Barcelona, donde o tema da logia y el discurso que fai ante la Tercera Internacional era la primera vez que se publicaba. Claro. Solamente hay un cuadernillo publicado con él con nombre simbólico de voluntad. Que é unha novedade total. Ahora podríase facer un sobre Rolf Codina e a temática da emigración galega con Rolf Codina e a reforma agraria. Ajá. Podríase facer... Eu teño moito, se teño documentación que podría ensinar aquí con a webcam a xente que ben, teño moitísima pues documentación e caixas de moitas cosas máis, pero teño ahora, en sí teño dous para acabar antes de agosto. Bueno, pues mira. E outro que me pediron as entidades da diáspora, que eu creo que a semana que ven xa podrén anunciar, que será tamén antes de agosto. Moi ben, moi ben. Bueno, pues, pues nada, a miña a miña pregunta, que era curiosa a nivel meramente personal, era eso, coa túa documentación e co traballo que estás facendo, pues, algo particular e personal. Teño moitos libros no caixón que están mortos ali de risa, o sea, moitos estudios feitos de moitas cousas, porque o tempo é o que é. A min teño de Alberto Vilanova, o gran historiador en América. Teño fotografías inéditas, teño, ahora en miña casa teño as máquinas de escribir del que me deu a súa familia. Carai. Porque cando el vendeu a biblioteca de Deputación de Ourense nos anos 80 ou tal, e eu xa facía artigos del, pues hai creo que un publicado na revista Lleida e outro no Centro Galego de Barcelona e outro na Federación, pero no ano 2006 ou 2000 tal, que eu non conocía a familia toda. Se ha chovido logo. Quería facer un, tamén tiña a proposta de facer un libro destes que non teño máis tempo. Bueno, teño tamén que facer o libro número 2 de fotografía do Caurel Quiroga e Rivas de Sil, que tamén temos o material, pero non teño tempo. Claro. En moitos máis encargos, tamén colaboro con unha, e fixen outro día tamén un artigo sobre o tema do turismo para a Ribeira Sacra, colaborei con blogs de tema de turismo para falar da Ribeira Sacra e tamén da zona de Lugo e da zona de Ourense, de concellos como Monforte, Navia Suarna, Viveiro, todo que tuveron a repercusión que tuveron en América. E todo eso, pero que non teño tempo máis. Claro. Eu que quero dicir é que con Manolo temos que quedar, a min gustaría me quedar un día para hacer unha comida e conversar largo e tendido. Sí. Porque, cando queirades, cando queirades. Ademais, a ver, ademais ten unha afición das que a min me gusta, que é a historia. A historia, claro. sí, moi claro. Lógicamente, bueno, pues eu preguntaba ya a nivel personal deses traballos que ten, pero claro, como dices, o tempo é o que é, entonces claro. vas es que elixindo, ¿no? Vas elixindo. Claro, é que logo tamén teño que, aparte do traballo, facer todo isto, teño 50.000 cosas máis. Básicamente claro. Teño, por exemplo, estou facendo tamén restauración de todas as pezas do Museo de Olegario Sotelo Blanco, máis a que son moitísimas, tema de claro. E logo poñere en uso, porque tú podes ir a un museo etnográfico, que fun a moitos museos etnográficos, mal chamados museos etnográficos, porque eu chamolle colecciones de cousas antiguas, sí, porque non son museos, porque non están catalogadas, porque non teñen o uso. Tú vas a tocar unha dobadoira en a veces e rompe a dobadoira, e sí, a xente que me está escoitando que viviu na Galicia profunda, nesa Galicia nosa, nesa Galicia rural, en esa Galicia de Lugo e Ourense, desas terras altas de Fonsagrada, de Navia, de Caurel, de Cervantes, de toda esa zona, ou a zona de Ourense, de Xinzo, na zona de Caldelas, na zona de, podría falar de moitas zonas rurales de Galicia, no, onde había teares, onde a muller se dedicaba a tear. Ahora a xente ten eso posto nun museo, pero faltanlle os lizos, están todos rotos, non funcionan. Entonces, inda estou falando, bueno, se me escoitades en varias entrevistas que fixen a semana pasada e tal. Eu son fan do Museo Povo Galego porque é o único museo que podemos ir, podemos pedir documentación de como funciona un tear. Gracias a don Ramón Otero Pedrallo, gracias a Benxosé, gracias a esos grandes da cultura que se dedicaban a estudiar a cultura popular. Exacto, tan esquecida na nosa terra. Entonces, neste momento, por exemplo, hai moita xente que cousas que tiran, pues dediquéme a restaurar, e hai xente logo colaboro con outras determinadas personas, mulleres en este caso, que está, hai unha muller concretamente que de Ponte de Quiroga, que a Manola chamase, la fainos, por exemplo, a reconstrucción do que son unhas colchas do tear para poder expoñer no museo. Muy bien, porque a veces roben a esos ratos e dicen, bueno, acaban de alfombras nas casas. A mí eso sí. Rompe o corazón. Claro, unha colcha que costou moito tempo de facer nun tear a unha muller non pode estar na chan tirada. Teñen que estar colgados nas paredes con os mellores cuadros. De exposición, sí, sí, exposición, sí, señor. Exactamente, sí. Sí, señor. E explicarlle a descendencia o traballo que leva a eso, como se facía con uns cartós, uns dibuxos, e como se pasaban os lizos no tear, como se utilizaba o algodón, como se facían, e logo alá se tiña que cocer, cardar, bueno, non vou explicar o proceso, ou o niño, que cando decían, ai, había que afundilo no río con unhas pedras para que, claro, aquelo logo poderlo traballar para que se pudera hacer, cardar y todo eso. Etcétera, entonces, todo sí, ese, sí. Ese trabajo se verá en Castro Caldelas, no Museo Etnográfico, que es una sección más del Museo Antropológico de Ribera Sacra, y veremos cómo eso habrá audiovisuales que expliquen todo eso. Y luego habrá una bibliografía acompañada de todo esto para que la gente no se quede en solamente eso. Y luego explicar a los nenos o que sirvió un pizarrín, por ejemplo. Sí. Con una tablet, a diferencia, que ahora todo es mecánico y antiguamente tenías que borrar con algo húmedo las letras. Sí. Vos sabéislo, porque sabes la época que se utilizaba eso. Guitarra. Muy bien, Manuel. Bueno, pues... Manuel está me dando ideas también. Sí, yo agradezco. Gústame mucho mirar los, que él decía, o mal llamado museo, pero allí na Fonsagrada hai un museo etnográfico e digo, Ileseu, pero aquí faltan moitísimas cousas. Sí. E aparte do que hai, a veces hai que poñerlle os nomes, e poñer non descontextualizar a peza. Exactamente. Unha colcha da Ribeira Sacra e da Ribeira Sacra, e unha cousa da montaña, da zona de Lugo, e da montaña, porque ademais tiña outras características. Os berces, as curas dos nenos, eran dunha madeira tipo de castañeiro que se facía ali, que era máis pechada, porque tiña unhas características determinadas. Ruth Matilde Andersen... O que te dís, historiar cada unha das pezas que existen aí. Claro, catalogar, inventariar. Eu sempre falo de eso. A xente ten que conocer de onde ven, cuál es su origen, en no mentir a gente que ven, dice, mire, esto es una pieza... No. Digamos, ok, esto es una cuna y tal, o esta... Mira, no teníamos una cuna como acá había aquí en la zona de Fonsagrada, tuvimos que comprar una, o fixo un vecino, una similar. Sí. No pasa nada. Claro que sí. Pero hay que decir las cosas como son. Como me preguntan a mí, digo, yes, es un barrelo, no es cuna. Bueno. Claro, es un nombre que pues, tiene que moverse. Pues, claro que Pois moi ben, Manolo, isto foi un placer contigo, pasar este anaco contigo, foi un grande placer, esperemos que non sexa o último. Cando que irás, ben sabendo. Non será o último, ele sabe o ben, que sempre o incomodamos de vez en cando para que fale conosco. E os nosos ointes seguro que estarán encantados de esta conversa que tivemos hecho con ele. Vamos a despedir con música, como facemos sempre cada vez que... E a peza que eleximos, esta que vamos a escoitar. De sí. Show.